მაცმა და მონამახა და ხანეს და სვენის კიბეზე ჩაებინეს. გადაწვა სამზარეულო და წლივ შეიკავეს თავი, რომ წრიპა მოტენსა და სამოვლის მის არ დასჯახებოდნენ. მაიც არ შეჩერებულა. მორტენი და სამოურის მილი თაგუდ მოგლეჯილი გაიკედნენ. სამოურის მილმა ერთი ორჯერ დაიყრეფა, რათა ყველას გაეგო, რომ ეზოში გავიდა. მერე კი კოხტა წამოწვა წიწილების სიახლოვეს. მაცი მივარდა ფარდულთან. ფურცელი ჩამოხსნა და წაიკითხა. ჭირი ტოპენელი ინდიელები თვალს გადევნებენ. გახსოვდეთ, გიყურებენ. მაცმა ფურცელი დიდედას მიუტანა. მან სათვალე მოიმარჯვა და წაიკითხა. მეც ამას არ ვამბობდი, ინდიელები მეთქი და რა უნდა ვქნას? პასუხი უნდა მიუწეროს, წამოიძახა მაცმა. ტირი ტოპენელო ინდიელებო, გვიფრთხედი, ჩვენ ბევნი ვართ. შესანიშნავია, მოუწონა დიდედამ. მიდი დაწერე. მაცმა დაწერა და ფურცელი ფარდულის უკან მხარეს დატოვა. ტყის მხრიდან მოსული ინდიელები იქ უკეთ დაინახავდნენ წელს. ამის შემდეგ მაცმა ყველა სათითაო ჩაუარა და საქმის ვითარება გააცნო. მარენს, მარტინს, მარტას, მონას, მილის, მინას და მორტენს ყველას უთხრა, რომ სხვენში საიდუმლო შეხვედრაზე მისულიყვნენ. მინასა და მილისა ისე გაუხარდათ ამის გაგონება, რომ წყელის ნატამალიც აღარ ეტყობოდათ. როცა ყველა სხვენში ავიდა, მაცმა თქვა: საპასუხო ნაბიჯის დრო მოვიდა. მივწერე, რომ ბევნი ვართ. ეს მართლაც ასეა, მაგრამ წუხვარ, ბიჭები მხოლოდ სამნი ვიქნებით. დანარჩენი გოგოები გყავს და არ ამგონია. ინდიელებს მათი შეეშინდეთ. და არ შეიძლება, ბიჭებად მოვაჩვენოთ თავი, იკითხა მონამ. ჩვენს ხომ გვაქვს თქვენნაირი გრძელი შარვლები, ხო, მაგრამ თმას რას უზამთ? თქვენ დანახვაზე ყველა მიხვდება, რომ ბიჭები არ ხართ, თქვა მაცმა. შევიჭით, მტკიცედ განაცხადა მონამ. კარგი ასრია, დაემოწმა მარენიც. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ თავის დასაცავად. მაცმა მაშინვე ქვემოთ ჩაერბინა დიდი მაკრატლის ამოსატანად. მარტინმა მარენში აჭრა თმა, დიდხანს იმუშავა, რადგან ადვილი არ იყო ბიჭური ვარცხნილობის გაკეთება. ამის შემდეგ ადგა მარენი და მარტა გაკრიჭა. მარტა, მონა, მილი და მინაღა დარჩნენ. ისე უხაროდათ ბიჭად გადაქცევა, რომ მოთმინებით უსიდნენ რიქს. მაცმა აათვალიერ ჩაათვალიერა დები. მე საულვაშეზე ნახშირსაც წაგისვამდით, შენიშნა მან და გაიქცა. უკან დაბრუნებულს თითის წვერი და გადაშავებული ჰქონდა. თურმე ღუმლის კარი გაუღია და იქიდან უპოვია ნახშირი, რითაც ყველას სქელი წარბები და პაწაწინა ულვაშები მიახატა. მე სახეც ოდნავ გაუმუქა და ბავშვები მატარებლის ვაგონებივი ჩარიგებულები დაეშვნენ სხვენის კიბიდან. მათ დანახვაზე დედამ შიშისგან შეჰკვირა. ეს რა ხდება? კითხა შეშფოთებულმა. ახლა შენ რვა ბიჭი გყავს გოგო ბიჭების ნაცვლად, უთხრა მონა. და ჩვენ დაგიცავთ ჩვენც დედასაც, სახლსაც, დიდედასაც, სამოვლის მილსაც და სხვა დანარჩენსაც. ინდიელები ხო არ შემოგვესივნენ? დაიყვირა ამ დროს დიდედამ თავისი ოთახიდან. არა, ჩვენ ვართ, გასწახა მაცმა. ნუ გეშინია, ხომ იცი, რომ მოკავშირეები ვართ? აი, ერთი ინდიელს ხედა, დაიძახა მორტენმა ამ დროს. ის მუხლებზე იდგა სამზარეულოს ფანჯარასთან და გარეთ იყურებოდა. დანარჩენებით მიაწყდნენ ფანჯარას, გარეთ მართლაც. დაინახეს ინდიელი, რომელმაც ფარდულის კარში კიდევ ერთი ფურცელი გაარჭო და გაიქცა.